الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. بنظم دليل عقلي سورة فاتر كي أول دليل فاتر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. أدوهم دليل ما يفتح الله للناس من رحمة. بيدريم دليله والله الذي أرسل الرياح سلورم. دا بينزم دليل مخي دليلونو كي دا كائنات ذكرو أسمان النازم كي او دی کې د انسان خپل نفس نه دلیل ذکر کې د خپل وحدانیت. دا قرآن اصول دی د دلیلونو خو حد نشته لیکن قسمونه ذکر کړي دوا چیو تا آفاقی وی چاپیرا پا عالم کی اللہ دقبل وحدانیت دلیلون خلق تخیی اسمان نوزمکی و دریابونا او کلا پا نفس کی جغی تا دلیل انفسی وی. اکثر کائنات ذکر کی نرستو بیا انسان سر خبر کی چګور ته خپل ځان ته وګور او فکر وکړه استابل تاجت نشتا ته خپل نفس کې چې سوچ او فکر وکې نما پیژندې شي. ته په دې نفس کې زماده وحدانیت ډیر دلایل او ډیر نخې نشانې دي. الله خلقکم من تراب. الله پیدا کړی اتا سو د خاورونه دې تمن دې ابتدا وی عربیت کې څه مطلب چې یو کار شروع ابتدا کوم ځای نشوي هغه د پاره مين استعماليږي. د انسان اول پیدایش د خاورونه شیو یا آدم علیہ السلام ثم من نطفة او بیا دا غد نسل طریقه بدل کړی دا نسل یې بیا دا بل سره پیدا کړی من نطفة. دا آیت یو مطلب دار چې ریته آسان مطلب وی چرسو په پویږي چې رښتیا تاو صرف آدم علیہ السلام دا خاور نا پیدا ہو نور کد آغا سکا زامنو آخم دا خاور نا پیدا اب یاور پسی ټول مخلوق انسانان او دویم مطلب یہ دا دی چه اگه کی فکر پکاری اگه کی سوچ پکاری اغدا دې ټول انسانان د خاورو نه پیدا دي. څنګه چې بده خاورو کې د انسان رزق پیدا شوه دی هغه د خړلې دی راوی نبیا دته ماده شوه دا نطفه شوه دا په دې لحاظ سره بیا ټول انسانانو ته دا نسبت کې دی شي چې دا د خاورو نه پیدا دی ذکر رزق او روزی وای د خاورې نه ده بیا په دې کې دا پرخ نشته چې اول انسان او دویم انسان نټول یو شان دي الله پیدا کړی تاسو د خاورونو ثم من نطفه بیا پیدا کړی دی یو نطفین ثم جعلکم ازواجا او بیا دې نعمت تو ګورم چې تاسو کې تقسیم کړل جوړه کړی یې مذکر او مؤنث څنګه چې الله هر شي کې داسي جوړه پیدا کړی کومه پاره پویګو کنه پویګو سوره یاسین کی ویلو خلق الازواج کلا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون الله غزات چې په هر شي کې جوړه پیدا کړې دي کاغذ مکه زرغونی بوٹی دی فصلون دی اوونی دی اغی کے مشتا ومیم ما لا تعلمون اللہ وی اغم چی تاسو بیڑو پوئی گئے نا تاسو بیڑو منے نا او حال داری چی ما پاکی جوڑائی پیدا کری دی ومیم ما لا یعلمون دلیل ٹول پدی باندی ذکر کئی سورہ فاتر کی چه تقابل دے ہر شی کے اللہ پورا فرق پیدا کرے دے بغیر ذات دا اللہ نا چاہو کی پرہ نشتا اگر پہ یو حال لے اگر کی تغییر او تبدیل نہ راز نور دا دنیا سمرا مخلوق چی دے گا نا ایوب السراب مقابله کې لګیا دي روان دي جعلکم ازواجا دا څنګه چې دلیلونه دي نو دا څه نعمتونه هم دي چې الله یو نعمت تا دی چې پیدا مې کړی دا خاورونه بل نعمت تا دی چې نسل مې ستاسو ګرځاو د نطفې نه بل نعمت تا دی چې تاسو مې جوړای کړې اسه خو ژوند دنیا کې نه تیرېدو اسی خو نسل نزیتی دو دے یو ذریعو گردو لو تردی پوری دا اللہ دا قدرت بیان چدا سی قادر ذات بلشتی چی خوری تا گورا دمرا خیستا مشر تا گورا ابو تا گورا دمرا کمال امعزد مخلوق تا گورا چه دن اسوک معزز نشتا کنه دا عزت یه پا سمونده ده دا دا اللہ پا قدرت بانده کنی خورا کس دی و بو کس دی چه اللہ رب العزت پی دا خپل قدرت قلم راخ کو نواز اعتورا ساو چه نوست دا علم بیان کئی چه اللہ وی دام قدرتو وز ما علم اگورا چیس یوشی یوزارا اللہوی زماد علمنا بہر ندان وما تحمل من انسا ولا تزع الا بعلم او نگر زی یو مادا یو زنانا اخپل بچی لرا ارسوم را وقت چیوی او بیا نزی گئی پا اخپل وقت باندی الا بعلمه مگر دا اللہ دا علم مطابق چې هغه کوم وخت فیصله کړی په هغه وخت باندې چې هغه له څومره وخت مقرر کړی په هغه وخت باندې یو سکند با نه دا غي نه وخت کې نه دا غي نه رستو الا بعلمه اسی اجمالن یہ ویلی اجمالن سورہ مرسلات کی چی فجالنا فی قرار مکین ندی ما شم دا پارمی پا بدن کی یوزے پیدا کرے رہے رحم وطوی قرار مکین وطوی فقدرنا فنعم القادرون نلائی مونگا اندازہ کلی دا نزان سرا دا ہر یو جدا جدا او اللائی مونگا دیر خان اندازہ کون کیو مونگا پوئیگو چدل پدی که سمرا وقت پکار دیں دا دبیا زیگن او الادت پا سمرا وقت کے پکار دیں دیبان دیو اللہ پوئیگو انسان کلا بے صبر شیئے کلا سشیئے دلال کارون نمخ کی کی رسوم ربی صبری کی اللہ ما ولا اخ مقرر کرے تو صبر کوا زمانہ ممخ کی کیگا دے پخ پل وقت باندے پیدا کیگی زان ولی مصیبت کے غرض ہے اللہ پیدا کرے ہم دے اللہ ولا اخ مقرر کرے ہم دے پورا اسباب ولا پیدا کری دی نو جہالت نکار ماخ لگا دوڑا خبری اکلی چاگا دے انسان علم نبار دی ما تحمل من انسا چید معشوم دمور پا گیڑا کسم روخ دے اللہ تا علم دے ٹولیو شانتی ندی چالا لگو چالا دیر اسی کتابوں نے لکلی چی مام شافی رحمت اللہ علیہ چې دوه کال یو ماشوم ګېډه کې پاتې کېدی شي خوږ ډېر شاذ نادر کله وی څلورو کالو پورې هم د امت یو لوی امام حضرت ضحاک هغه ته ضحاک زکوي څوک ډېر خان دی هغه ته ضحاک وي ته چې پیدا شي نو چې وی خان دل نو مخامه غټ غټ غاښونه وو اغید اندازہ لگو لکن بس دا دید پار اللہ اس مقدار نے مقرر کرے چی دمرا وقت دمرا وقت نا الا بعلمی ہی بس دا اغد علم پولی مناصر دا وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب عمر نشی ورکولے اغا چالا چی عمر ولا ورکلے شوے دے او نا کمی کولی شداغت عمرنا مگر دادا اللہ پا کتاب کی دی نا آیت کے اشکال لے چی معمر فا چاہتا ہوئی چی عمر ولا ورکلے ش عربے کی چی چاہتا گڑاوے کنا نا معمر بہتا ہوئے این ډیر مشر سړی دی بوډا معمر دی چې عمر ول ډیر ورکړې شوې کنه نو چې عمر ول ورکړې شو نو دی یو عمرو بیا سمانا شو هغه له خاصې عمر ورکړې شوې دی نو یو عمرو مستقبل له دې ته تحصیل حاصل وي او لا ينقص من عمره کمی پکې بیا څنګه راځي جوابونه دي یو جواب دا دی چې مم معمر نی ورته وي خدا په اعتبار د راتلون کې وخت سره اوس نشته عمر راتلون کې وخت کې بولا چې ورو ورو زمانہ تیری کې نو د عمر ډیری کنه لکه سورې یوسف کې ویلو یوسف علیہ السلام تا مرګری وی ما خوب لیدلې ده هغه دای چې نی ارانی عاصر خمر زخپل زانوینم پا خوب که چه نچوڑو ما شراب شراب سوک نچوڑی انگور نچوڑی شرابی وطا ولی ہوئی وی خود دقا شیبت جوڑی گی نو خوا انگور نورس جوڑی گی چه خلق دقا شیبت جوڑی گی نمخ کی وطا ہوئی دقا سی اللہ چه چار عمر ورکینو اسی بیول ورکینو مخ کی وطا معمر ہوئی خوا دیتا تفاول ہوئی پارا بے کی تفاول تفاول سمان چتے او سڑے ہوئی نے انو میں نظر دی ناشنائی لیکن شکل شباہت یا ڈیر خیستی نتو تو اے جی سیب ناغوی چی استاخل دی مبارک شی خود ما حج ندکڑے بے گورا کنے دکڑے خو منگا تا جی سیب ہوئی لکی دی چی خود دی بوزی منگا تا دا مخ کنا جی سیب ہوئی دی تفاعل نیول ہوئی داشتا دیکن تفاعل دویم جواب دا کئی چی دا معمر نمرات سده دا مانا دا عمر نشی ورکولی من معمر ین من احد یو تنتا پا دنیا کی ولا ینقص من عمره او نکمی کئی دیشی دا غد عمرنا الا فی کتاب لیکن اصل جواب دا دی چه دا اللہ دو قسم پیسلی دی یو تا قضائیں مبرم وی اگه کسا نکی گی دے ویلی دی چه انسان بمری باز دے کسا نکی گی دا مرگ ندے پا سزائی که نشی بچ کے دی تا مبرم پیسل وی او بل قضائیں معلق دے اگه کیوی اللہ رب العزت لکلی کچر دے انسان پدې خپل ژوند کې منځونو کې حجونو کې زکاتونو ور کې روزيو نيسي عبادتونو کې عمر به شپې تکالې او کدی به نماز شي نه فرمان شي او گمراه شي عمر به سلويخ کالې او ما عمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب دا دا اللہ فیصلی دا سے پورا آغتا سا مخیط رکاوٹ نشتا چطو اے چی فیصلے اکڑی دا و دا پیدائش نمخ کی ملائکو تاوی چی دمرا والا عمرو لکے دمرا والا رزقو لکے دمرا والا عملو لکے عجلو لکے بیا باغی کس کی گی اے ولی خدای چانی ولی دی تو خدای تو سکے خدای تا اس دغاق دی چی سو دی ویلی دی ناغا بکے اسو دی لکلی دی ناغا بکے اگو ستا پابند ندے تدا اگو پابند دے تا بہتر جواب دے دی دلیلو نڈیر دی یو دلیل یہ دا دے چکلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ او آلی شو پخانجر باندے حضرت کعب اوی چلو انہ عمر دعا اللہ لأخر اجلہ کہ حضرت عمر سوال کروی دا اللہ ناچی ما لڈیر مر را کا دیر کار را تپروتے اللہ بولا نیٹر اس تکڑی وان خبر اخو دیر ناشناو کن ابی آغیخو نفقیل لہو و تویلی شو چی دسنگ دا سوئے زګا چې قران کریم خصوصا ویلي دي چې زاجا جلوم لا استغفرون ساعتن ولا استقدمون کله چې نه تراشي بیان یو سات مستقیږي او مخ کیږي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها نرستقي حضرت کعب وی چې ځان پوکا قران ډیر ګران دی په دې معنی جهازا اذا حضر الاجل تا خو اللہ دا آغا وقت خبر کی چی نیٹر آلا حضر علیہ السلام سامان راوڑو نبیان رستو کی گی انمخ کی گی واما قبل ذالکا چلا نی راغلی نیٹا نفیزید و انقصو اللہ زیادو لیم شیئے کمو لیم شیئے و تب دیکی سرکاوٹ دیشتا بل گورا نبی علیہ السلام چدریش پی راوتے اوپر ہو جاکی امن ذکڑے ہو چداغی نا چاہتا درکاتو نسا اندازشتا دینا نبی آراو نو تو صاحب اکرامو سار مال تبوسو نا کول چی منگا ٹولش پناستو منگا ویچ تراؤزی نبی آب آغا سے اگدو اگدو مندو نوکو نبی علیہ السلام وی خشیتو ان تفرض علیکم خشیتو ان تفرض علیکم زیر ایدما چیسی ندا شر رکات در باندی فرض شیم در زامنو تاسو اغلسو نهو پینزول نرازین ایسا مطلب اخو چی معراج تتلیو نو پینزو منزونا میاش روجی تا بی فرض شیو جسو باندی اغا وقع عمل شورو شو او سبان دی بیاروس تو مدینہ کی روجہ و زکاة وغیرہ نور با پی سنگا فرض کی دو چا غوی زیاری گما انتو فرض علیکم زکا چا اللہ تا خوچا بند ندے چولے اخو داغی اختیار دے کار سکی یواز دے معراج خبر اخو نوا داوی تر خوپا معراج کی نو نبی علیہ السلام اعلانو کا صحابو تا چلا تا سبحان دی اومن واجب کو چغوی تر دی نو زکه ویلو چې ګورم الله اختیار دی وتا او نه څوک د پوس نشي کولی ان تفرض علیکم دغه سی په قنوت نازله کې چې کله جنگ شروع وي د مسلمان او کافر او خلق په جمعتونو کې د سار په مانځ کې یو دعا وی چې ته قنوت نازل وی چې امام سمع الله لمن حمده بیا وکته ندی بس بیا با هغه قنوت نازل شروع کی چې اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت وګته دعا هغه کې راغلی دی وقنی شر ما قضیت وقنی شر ما قضیت یلا بچ کے مال دا غینا اغه شرنا چته فیصله کړی چې کړی نو څنګه بچ کی نه چل واړی نو بچ کولی شي کنه دا خبر سو شوی اته سوال کوي چې الله به معاف کی تابان له سزا لا غشوی خطلی مجھے تو دعا کہے سوال کہے سوال کہے نخدے بے معاف کی کنا اللہ ہو ستا تا گوری چتا درخواستو کنو قبلی بے نا سوک دا مانا کی چکل معشوم پیدا شی عمل اے کلی کلی چتا دبا شپیتکا لو مریم نو کل چروس تیر شی نو لاندے و سرولی کلی شی چے مزا یومن یو رز پاکی تیرہ شو چبل تیرہ شین و مزا یومانی چبل تیرہ شین و مزد سلاستن دسی نو یو عمرو او ینقصو عمر ولور کومو او پل پا کمی باندیم شو روشو ار وست نغٹ چکی گی دا یا دیر مطلبو نگی خواه نور بے گوارے چھ سورا مطلبون اللہ تا معلوم دا واللہ آلم بمراد کتابی ہی وما یعمر من معمر عمر نشیور کولی او صاحب دا عمر لرا ولا ينقص من عمری او نکم ایک کولی شیداغ دا عمرنا اللہ فی کتاب دا ہر سو دا اللہ پا کتاب کی دی دا اللہ پا علم کی دی چلوح محفوظ دے ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کارونا پا اللہ باندھ دیر سان دی مخلوق تا گرانا دا دې پیړو پوئېږي نه دا وسنګ کیږي الله یې ماته اړو سکار نه شپږم دلیل ذکر کوي عقلی او باغی کوم ذکر کوي چې مخلوق یو شانت نه دی ډیر پرخ دی بګي اوم د عمل په لحاظ سره اوم د ایمان په لحاظ سره د کفر په لحاظ سره خود مثال په توری بیانې فما یستوی البحران ندی برابر تو دریابونه هذا عذب فرات سائغ شرابه دا یو دریاب دے خوک دے خالص چی تندما تی دے انسان سائغ شرابه دیر پا رام سرس کیشی رام سرس کل دغی چی تندما تشی کنا دا خوگیو بودی عذب فرات وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ او دا بل دریاب دے تریخ دے چپو مریکن خلیم اججا اجاج مریکن خلی ولین خلی دیر تریخ دے دا تریخ والی دا وجنا مریونی سی دے انسان اب یاوی چی اخو دے بل گوٹ نکو ما خوچی دا دین را تا خیر بیخش دیوی دینو نخکار مثال خوم معلوم دے کمونگ که پوئیگو کن پوئیگو کمونگ دا دریابون لیدلی یو کنی لیدلی خو لیکن دا قرآن پا فیصله کی خوشک نشتا کنا چگنه تو ہے چی کم دی مونگا خون لی دی چی دو دریابون دی یو خوک دے یو بل تریخ دے ابیا نور زینو کی صورت رحمان کے اوبل زے بل زے وسر دامی لیچی التقیان بینهما برزخ لا یبغیان یوبل سر جخروان دی لیکن په یوبل باندې اوڑی را اوڑی نا د یو اغاوبو په بل کې نن نوزی دا غیره په دې کې نران نوزی عجیب کار دی او بابسو قابو کوي او بچی دو بو سر یوزی شنتی بیا تمیز کولشی خدا خدا اللہ قدرت تکنا آخو پا دی باندی پی جن دیشی اگر دو قدرت و احدانیت دا دلیلو ندی کنا چو بوی کانٹرول کلی دی دا دریاب دی نو رنگی ام بلشان دی سپین خوندی ام بلشان دی خوگ او دا بل دی نو رنگی ام بلشان دی شن او خوندی ام بلشان دی تریخ بینهما برزخون امیند که نره پرده دن چه باکی دیوال ندیواله چه باکی تنبه ندیخه دقسی روان دیو سمره چه گوری وطن دقسی جدا جدا بروان دیو که دیی چه دا دو دریابون نی دیری و دا قرآن مطلب دانه دی قرآن مطلب داده چه دنیا که دو قسمه او بودی خواگی او ترخی دین دنیا نه خالی کیږي نو مطلب دا دی چې دغه سي دنیا کې یو د کفر دریاب دی او بل اسلام دا دو دریابونه دي د دین په دنیا نه خالی کیږي نو به دا سه وخراشي چې اسلام ختم شي او تش کفر پاتې شي نو به دا سه کیږي چې کفر ختم شي اسلام پاتې شي نه دواړه به چلیږي دنیا کې اڈیر لوی پر اخوائی پکی اللہوی دغسی واو رہی چی دا مسلمان دا دریاب دے دیر خواگ دی او دا کافران چی دی دامی او دریاب دے خو دیر تریخ دے بیا سوال پیدا شو خلق خودی پوری گا نا چیرے تریخ دے دمونگ باکی سو پیدا نشتا نو دی تب ام ضرورتو نو کنا مونگا او دا خوک خده چیزا مونگ پی تندما تیگی جون پی تیری گیڑیر کارونا مونگ دیری تریخ نسا فیده شوا اللہوی دوارو کی فیده شتا که دیی چی دی تریخ کی چکم فیده دا اپا خوک دریاب کتا تا نمی لیاویگی تشمیان خورا نور زبا گنشتا اچھا سو دنیا دولت تے سو دنیا قیمتی سی دون دی چاہ دے انسان دا زینت تا پاروم دی دا حسن دا پاروم دی نا خو دے تریخ دریاب ندی کن او پا خوک دریاب کی نشتا اتو اے دے کی سفیدہ دا ومن کل تاکلونا لحمن طرین او دا هر یو دریاب نا خوری تاسو وخی تازا دا میان پاگی تریخ کی امشتا دے او پا خوک کی امشتا دے دا پیدا خود داریو نا حاصل و تستخرجونا حلیتا تلبسونها اور او باس اتاسو اغا قیمتی کانی جواہرات اغا ملغلری دا ٹولی پا دی تریخ کی دی خوک کی نشتا اغای کتا سی کانی مانی شگی دی پاکی تر دین خلق رو باسی حلیتن نمرات سونا ندا کالی یواز سونے تنوی بلکہ اگر چه انسانی استعمالی دا زینت تپارا ناغی کے اصل شیم الغلری دی چگا سونے نا پا قیمت کسی وادی ذکر اگر تا حلیتن ویلی دی دا خائص شیخ واغا دی تلبسونا آسمانا لباس صرف دی تنوی چوا غندا پہناو کا دی تنوی استعمال توی بس تلبسونا استعمال توی کپارا طریقہ استعمالی گی کہ وقت کی اچے کلاسو تے گتی تا اچے کغالی تے اچے کخپو تے تو دی خوڑیر قسمو نا دی کرنا خواب بداوی پا دی طریق دریاب کی دی خانو پا دی خوپوشو دکتا خود الفاظو نزدی مانا و دا مولاس و ترسی کنا چی دا خوک دریاب دے و دا طریق دریاب دے دا خوراک پاری او کی ملاوی گی او دا قیمتی مال دولت خو صرف پا دی سمندر کی ملاوی گی خواب اچی دے دا صد پارا دا آیت ذکر کرے نو اخو کفر او اسلام دے کنا نو اغل تبک امونگا دا سمانا کولشو پہ اسلام کے خوڑی را فیدہ دا اغا خو ارچا تا معلوم دا چی اسلام کے اللہ دیر برکتونا رحمتونا او نعمتونا یخی دی نو پہ دی کفر کس دی پہ دی تریخ دریاب کس دی نو مونگا یو خو تزکن پوئی گی چی جہاد موقوف دے کنا تا چکل جہاد پا دنیا کی جاری ہو نو تجارتونو تاجت نو کاروبارونو تاجت نو زراعتونو تاجت نو بلکہ پاگی جہاد کے با مال غنیمت را تو چپ یو یو جہاد کی سمر مالو نراغلی دی پہنین کی جا جنگو شو دو خانو دا کنڈا کیو لارے وی اب دا بیزو دا کنڈا کیو لارے اب لکی ہر قسم سامان بس تب ہوئی دا میلہ لگی دلی دا نبی علیہ السلام ببیا کافرانو لور کول قیدیان کلیو کنا نچی بیا دا پیسلو شو مذاکراتو شو مذاکراتو شو نبی علیہ السلام تاغیر آجمع شو اگوی مشران مقرر کے دولستانا ما سر با خبر او کی اگوی دولستانا مقرر کلا خبر او کلا چی مال دی تاسو تپاتی یو خان دی تاسو تپاتی و زمون دا سلی او خزی دا را فریده مونگ چه واپس دو لیلو خان پورو تا او قرونو تا نمونگ خلق بوئی چه دامس چلو که نبی علیہ السلام اعلانو که چه قیدیان پریده پا قیدیانی هم پری خودو او اریو لبی سلسلو خان تغسی گڑی بیزی برکولی بیوره که چه خلق در پاسی بیا خبری نکهی چی دی با لالا غیبا وی داس دی وی را خودیر عجیب انسانو امی را اخلاس کدو قیدنا امی را لدا معلونا را کرو دمونگو خودو ادری و خانو و طولو مرکی او سلور شوی نو او غلال اصل و خان را کرو خواه ناغی با امرالو ناغی دا پا دی طریقه دا اسلام په دنیا کې خور شوه دا جنگ او جگر اموا خاپل نبی دا اسلام دا اخلاقو نا دیر کارا غست دی نتو پا دی دریاب کسا نشتا کاغا کفر دی اللہ باکی مسلمان لسمر دولت پیدا کرده دی سمر غنیمت پا کیخ دی چی پا دنیا کې پاک حلال مال ایک نمبر اگه دا غنیمت تی ابھی اور پسی تجارت تی خواب ومن کل تاکلون لحما طریا او دا هر یونا خوریتا سو وخی تازا دا مئی دیتا وخ نشی بیلی طریا نو سراوڑا دی چی تازا اینو علا با دا وخی کار کی او باسه تاسو د دینا حلیتن اغزی ورات قیمتی کانی ملغلری تلبسونا چه استعمالوین کناری نه استعمالی که زنانا دکه دی بانده خسونا او ریخم بانده دکه سدونا خو پچانه دی بانده و تر الفلکا فی مواخران اوینه تو دا لوی لوی جهازونه په دې دریاب کې چوبش لئی مخر شلولو ته ویل شي تر لری پورې وبشلولي دا ګورې هغه وخت کې نوخه هغه وخت کې سفینه نوح کوم ځای وه دا لوی لوی بلاګانې چې ولاړې دا هغه وخت کې نو فالله رب العزت وی چې راضی با که تاسو نه دلی دلی خو الله وی را به شي دنیا کې اگر وقت کی جازو نکم دے کشتے بوئی پڑے وڑے ودرے تنا پکرات لو اگر او پکم دے شلو لے دا خدا یادی خوا چلاوی دا سو وقت براشی چی سمندر کے بدا سی جازو نولالی کل اعلام خوشان دا غرونو نو چی دے روانی ارستو گورنو سمندر یا شلو لے دمرا لوے نالے پکی کڑی قرآن سمرا مخ کی ویدی دا قرآن معجزه ده که نخواه انسان ته څه پته ده خو الله ته علم او دې خبرې د غیب و بیان دی ته وایي دې کې څومره لوی دولت دی دې کې څومره لوی مال دی لتبتغوا من فضله دا ردی دپاره چې طلب وکې د حلال رزق صرف د دې دپاره حلال رزق حلال رزق د یو ملک نه بل ملک ته د بل ملک نه بل ملک ته دې کې څومره فائدہ ده یو شی په سعودي کې په 50 روپۍ عدالت او په 100 روپۍ څومره فائدہ ده یو شی عدالت په 100 روپۍ او تل کې په 100 روپۍ نو دا په دې پوری را پوری کې دو کې څومره لوی فائدہ حاصل دي چې په اخلاص سره کې ټګي ټوري نه کې کوسو کوئی چې اوس په کې سنشت نه اوس تجارت چا کړې ده ټوله ټګي ټوري ده کچاول زی نو د شګی نه خالی نه ای ناغي ولا بیا واپس کی مسلمان دا ستا کار دی ځان دې په ملکونو کې او شرماو خلک خو ته په انتظار دی او ته استرګی دی چې ته دوکا شورو کې ګډون شورو کې نه نور وای نه ولی تب تو من فضله ویلی خان فضل الټوا ځان له عذاب ملټوا ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې په دې سمندر کې او په دې جهازونو کې او په دې سفرو کې د الله شکریا ادا کړئ هر وخت قدم قدم باندې چې الحمدلله سبحان الله الحمدلله سبحان الله ولي او قدم په قدم د خدای د قدرت نښې نشانې دي په وجه کې دومره نشته لکه په دې دریاب کې چې دي چې دا جهاز روان دي دته چا روډ پوخ کړې تر کولې وته لګولې دي بس روان ادمره درو نوزن په دې زمکه باندې څوک چلولې شي بیا د وچې زمکه دا ګاډي لګیاي او خلاصي ګینه په میاشت باندې ولعلکم تشکرون سمعنا توره خو سوچوګه کنا چې دا خو بزي په دې وبو کې او دوره کانې ورځوا ابا الله صبر کوي چې په تل باندې ولګي نشي ادا دومره وزن الله ته معلوم دي هغه په بو کې ټینګړې زیه راضي دا کله کله چې غرق شي دا خدای الله قهر او غضب د وای نه ښه اخر الله رب العزت وي سم کار دنه نکی نو دز ول ورکی تنبیه ول ورکی چې سم چلیږي ګوره زدل دا ټول غرقول شم خو لیکن زستا سو خیال ساتم چې دی بدوا شکریا ده کې الحمدلله به وي دا د امتحان لپاره دا سکی ښه دا شپږم دلیل سوره فاتور کې او د ابو حال یې بیان کړل چې زما قدرت پارځه کې وګوره پتا تبزما د وحدانیت دلیلونه پکې ملاویږي ولک فکر کوا سوچ کوا زکه تعالی ما عقل لر کړی واخر